Natasha Gibbs. Goedemiddag, een hectische dag vandaag voor de nieuwe kabinetsleden. Na een officieel ontvangst bij de koning moeten ze de eed afleggen, op het bordes natuurlijk staan en uiteraard poseren voor het statieportret. En dan hebben we het nog helemaal niet over de inhoud gehad. Nou, dat mag Dick Schoof morgen namens het kabinet doen in een regeringsverklaring. En nou hoor ik je denken, een regeringsverklaring. Ja, hoe komt die nou eigenlijk tot stand? Wanneer is die goed? En wanneer gewoon bar slecht? Krijgen we wollige woorden of inspirerende teksten? Je hoort het allemaal zo meteen. Nu eerst het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Het kabinet is dus beëdigd. Het werk kan beginnen. Premier Schoof had na de foto met de koning op de trappen van Paleishuis ten Bosch een ontmoeting met oud-premier Rutte. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, wat wordt er op zo'n moment besproken? Ja, het is het overdragen van het premierschap. Vandaag is het vooral ceremonieel. Dick Schoof heeft zich de afgelopen weken al voorbereid op het premierschap. En wat daar dan precies allemaal aan voorbereiding ligt en wat er precies wordt overgedragen, dat weten we natuurlijk niet. Daar waren we niet bij. Waar we wel bij konden was dat vertrekkend premier Rutte zijn opvolger Dick Schoof buiten het torentje opwachtte. Ik mag niet naar je toe lopen. Dan krijgen we geen mooie foto's. Anders was het naar je toe gelopen. Ik mag wel hier gestaan. Je mag voor de deur niet open doen, Mark. Dat was het. Nee, ik hou de deur dicht. Minister-president, heel veel succes. Dank. Twee dingen. De sleutel. Van het torentje. Ja. Hou hem goed vast. En jouw secretaris-generaal. We kennen elkaar. Van harte aanbevolen. Dat geldt trouwens voor het hele ministerie. Top. Echt. Absoluut. We gaan een broodje eten. Ja. Tot zo. Ja, Dick Schoof is dus nu in het torentje. Het zal niet langs zijn werkkamer zijn, want ook dit gebouw moet deze zomer dicht voor de verbouwing van het Binnenhof. En voor Rutte zit het er nu dus echt op. Ja, na 14 jaar hebben we een nieuwe premier. Het zat er natuurlijk al aan te komen. Op sommige punten was die al iets minder zichtbaar vanwege het demissionaire karakter van het kabinet. Maar niet als het over de oorlog in de Oekraïne ging. Dat bleek vanochtend ook. Het laatste telefoontje van Rutte was naar de Oekraïense president Zelensky. Ze hebben teruggeblikt op de hechte samenwerking. Ze hebben elkaar succes voor de komende maanden gewenst. En ze zien uit naar de samenwerking om die vanaf oktober voor te zetten als Rutte secretaris-generaal van de NAVO is. Roel, nog even terugkijkend op de beëdiging van vanochtend. Is de eerste spanning er nu af voor de nieuwe bewindslieden? Nou, als je naar Schoof kijkt, in ieder geval wel. Je zag minder spanning en meer lach op zijn gezicht. Ik verwacht dat straks ook bij de andere ministers te gaan zien. We zagen het al bij de bordesscène. Dat was al een iets ontspannerendere sfeer dan bij de beëdiging daarvoor. Want toen was het allemaal nog met gespannen gezichten en serieuze hoofden. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tevens vice-minister-president, mevrouw Agema. Dat verklaar en beloof ik. De minister van Klimaat en Groene Groei, tevens vice-minister-president, mevrouw Hermans. Dat verklaar en beloof ik. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tevens vice-minister-president, de heer Van Heijem. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, tevens vice-minister-president, mevrouw Keizer. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ja, en daarna werd ook de rest van de kabinetsploeg beëdigd en was het nieuwe kabinet een feit. En wat gaan ze nu doen? Nou, vanmiddag hebben alle ministers op hun eigen ministerie overdrachten met hun voorgangers. Dan worden ze voorgesteld aan hun ambtenaren. En dan wacht morgen de Tweede Kamer, want woensdag en donderdag gaan ze met de Tweede Kamer in debat. En dan kunnen ze de zomer gebruiken om het regeerprogramma te gaan uitwerken. Dankjewel, Roel Bolsius. De Hongaarse premier Orbán is in Kiev voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Orbán staat bekend als een trouwe bondgenoot van Rusland en president Poetin. En daarom is het bezoek opvallend, vertelt correspondent Christian Pauwe. Het is voor het eerst in bijna 2,5 jaar dat Orbán Kiev bezoekt, ondanks meerdere uitnodigingen van Zelensky. En ze gaan het dus over een vredesplan hebben. Maar tot nu toe is eigenlijk een vredesplan voor Hongarije is steeds neergekomen op toch wat toegeven aan eisen van Rusland, het stoppen van Europese steun aan Oekraïne. De EU zou zeker gezien al die steun aan Oekraïne juist uit zijn op oorlog. En ja, daarom was hij ook altijd heel erg tegen die steun. Dus het is zeker opvallend te noemen dat hij nu toch, ondanks zijn nauwe banden met Rusland en ondanks dat hij wel ook vaker zijn buitenlandse minister van Buitenlandse Zaken naar Moskou heeft gestuurd, dat hij nu zelf naar Kiev gaat. Waarschijnlijk heeft zijn bezoek iets te maken met het feit dat Hongarije sinds gisteren voorzitter is van de Europese Unie. Volgens een woordvoerder van Orbán is het bereiken van vrede het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Israëlische aanvallen op de stad Khan Yunis in het zuiden van Gaza zijn 9 mensen omgekomen. Dat zeggen Palestijnse gezondheidsfunctionarissen die onder controle staan van Hamas. Ook zouden er tientallen gewonden zijn. Tientallen demonstranten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 in Den Haag. Een verslaggever van het ANP ziet dat auto's over de breedte stilstaan op de snelweg en mensen de tunnelbak inlopen ter hoogte van het Malieveld. Bewoners van het Griekse eiland Kos en toeristen die werden geëvacueerd vanwege bosbranden mogen weer terug naar huis of hun hotel. Ze moesten de nacht doorbrengen in sporthallen en op andere locaties. De branden zijn nu genoeg geblust om mensen te laten terugkeren. De bedreigde Vlaardingse loodgieter mag van de burgemeester weer terug naar huis. Wel blijft er in zijn straat cameratoezicht en wordt er extra gesurveilleerd vanwege de explosies bij zijn huis in het verleden. Golfer Joost Luiten sleept sportkoepel NOC-NSF voor de rechter. Luiten kwalificeerde zich volgens de criteria van de Internationale Golffederatie voor de Olympische Spelen, maar NOC-NSF heeft hogere eisen en laat hem thuis. Het NOS-journaal. Een uitgedund Oranjelegioen is in München voor de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Roemenië. Straks om 18:00 en ook in München. Correspondent Giem Balduk tussen de fans. Giem, hoe is het geregeld met de mars naar het stadion? Nou, de timing kon niet beter. Precies nu begint de bus met rijden. Dus ik moet even voor me uitlopen om vooral niet aangereden te worden door die bus. Die vertrekt een stuk eerder dan gepland. Normaal gesproken zou die tocht rechtstreeks naar het stadion gaan voor de wedstrijd. Maar dat zou nu een tocht zijn van de fanzone naar het stadion van 11 kilometer. Dat zag de stad München niet zo zitten. Dus er is nu een wat ingekortere tocht rondom de fanzone. Er zijn ook iets minder mensen dan bij de voorgaande wedstrijden van Oranje. Toen schatte de KNVB op ongeveer 40.000 bezoekers. En nu worden er ongeveer 10.000 Oranje-fans verwacht. En een groot deel daarvan loopt nu dus achter die bus door de fanzone. Met daarbij ook veel Duitse toeschouwers. En ook opvallend veel Duitse pers. Die hebben de afgelopen weken ook veel gezien van de viral filmpjes van die Oranje Mars. En die komen erop af nu. Ik hoor dat er al wordt meegezongen met Wolter Kroes. Zo te horen zit de sfeer er goed in. Ja, zeker. Dat er iets minder mensen zijn, dan doet het niet af aan de sfeer inderdaad. Want als je midden in deze tocht loopt, dan is het nog steeds hartstikke vol. U bent er ook weer bij? Ja, zeker. Tweede keer. En hoe zou u de sfeer hier kunnen omschrijven? Ja, geweldig natuurlijk. Geweldig. Moet je bij zijn. En dit ook mee naar het stadion zometeen? Ja. Veel succes. Dankjewel. Nou, dan nog een bescheiden fan. De vorige keer waren die fanwalks iets later op de dag. Er zat ook wel iets meer bier in de kelen van de Oranje supporters. Maar dat zal later deze dag waarschijnlijk nog wel ingehaald worden hier in München. Dankjewel en veel plezier. Correspondent Giem Balduk. Nog een uurtje, dan begint het peloton in de Tour de France aan de vierde etappe. Het is een korte rit over 139 kilometer. En voor de klassementsfavorieten een dag om scherp te zijn. Want de klimmers worden serieus getest. Steven Dalebout is bij de start in Pinerolo. Goedemiddag. Goedemiddag. Nu dus nog in Italië. Maar straks is het dan dus eindelijk echt de Tour de France, toch? Ja, zeker weten. Het is hier ook een stuk minder gezellig dan in München, kan ik vertellen. Rustig, de speakers als elke dag doet zijn woord, maar er wordt hier niet gezongen. Nee, we gaan inderdaad Frankrijk in. Op precies de helft van de etappe van vandaag rijden we over de Col de Montgenèvre. En daar ligt de grens met Frankrijk. De start is dus in Pinerolo, bekend van de man met het ijzeren masker. Hij zat hier gevangen. Dat is een mysterieuze gevangene uit de tijd van Lodewijk XIV. Een tijdje geleden dus. Later schreef Voltaire daar nog over. Dus een stad met historie, iets ten westen van Turijn. En voor de klassementsrenners dus alle hens aan dek. Want meteen een beklimming van de buitencategorie. Hoe zwaar is die klim? Die klim is heel erg zwaar. De Galibier is dat de laatste klim van vandaag. 23 kilometer lang. Je zou kunnen zeggen, ze klimmen van de makkelijke kant. Nou, dat zeggen we dan ook maar. De andere kant is nog iets lastiger. Maar de laatste 7 kilometer van deze kant is ook pittig. En wat ook heel belangrijk is, de top ligt op 2600 meter hoogte. En dat is dus iets andere koek dan de klimmetjes die we tot nu toe hebben gehad. Daarna is het 13 kilometer dalen naar de finish. Dus ook die afdaling gaat nog belangrijk zijn. En dus kunnen we ons af gaan vragen, gaan we een strijd zien tussen Pogacar en Vingegaard? Ik zou zeggen ja. Gisteren was een dag voor de sprinters in de Tour. Vrezen die voor vandaag? Dat denk ik wel, want de start is meteen bergop. Dus is er niet even tijd om erin te komen. Die zullen hier wel bibberend aan de start staan. Jacobsen moet zorgen dat hij binnen tijd komt. Daar letten we vooral op. Of hij het op tijd gaat halen. En de verwachting is dat het tijdslimiet ongeveer 35 minuten zal zijn. Dus hij moet al die klimmen over en dan minder dan 35 minuten na de winnaar over de streep komen. Dat is de uitdaging voor hem. We beginnen zo meteen om 12:55, over een klein uurtje dus. En Radio Tour de France is er natuurlijk ook weer. We beginnen om 2:00. Dankjewel, Steven Dalebout. Het is exact 12:10. U krijgt het weer nog. Geleidelijk trekt de regen richting Duitsland weg en het wordt vaker droog. In het zuidoosten blijft het wel nog een tijd regenachtig. Het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. Morgen bewolkt, lange tijd regen. Later in de middag wat droger bij ongeveer 16 graden. Ster. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jongkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om je gewrichten soepel te houden met het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. Morgen bij Human. Wat houdt ons tegen? Het is onze nationale trots, kaas. Maar het is extreem vervuilend om te produceren. En dat geeft een plakje wel een hele nare bijsmaak. Kunnen we overstappen op kaas zonder koe? Wat houdt ons tegen? Morgen bij Human, om 9 uur op NPO 2. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Zanger Gerson Meen die zag de vreselijke beelden van kinderen in Rafah. En hij was zo verdrietig, gefrustreerd en woedend dat hij samen met singer-songwriter Matthijs de Ronde besloot het nummer Alle Sterke Mensen te schrijven. Hoe dat nummer tot stand kwam en waarom het zo noodzakelijk voelde dit nummer nu te schrijven, dat vertelt Gerson Meen ons zometeen zelf. Nu eerst, wat te verwachten van de regeringsverklaring van kabinet Schoof? De Nieuwsbv. Want uit Amerika kennen we ze wel, zinderende speeches van nieuwe regeringen. The only thing we have to fear is fear itself. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. We cannot help but believe that the old hatreds shall someday pass. This American carnage stops right here and stops right now. Ja, in Nederland geven premiers ook hun visitekaartje af. En dat doen ze met de regeringsverklaring in de Tweede Kamer. Morgen zal Dick Schoof dat doen als kersverse premier. Nou, wat kan hij leren van zijn voorgangers? En met welke memorabele teksten kwamen zij? Dat ga ik bespreken met mijn collega, politiek redacteur Joost Beekendam. Goedemiddag, Joost. Hallo, Natasja. Fijn dat je er bent. En oud-minister en tegenwoordig voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Jess Bussemaker. Goedemiddag, mevrouw Bussemaker. Goedemiddag. Ja, mevrouw Bussemaker, Mark Rutte heeft zojuist zijn post als premier overgedragen aan Dick Schoof. Ook heel symbolisch met het sleuteltje. Morgen dus de regeringsverklaring. Denkt u dat de tekst al af is? Ik denk dat die in hoofdlijn af is. Ik weet dat de ministers, die hebben vanmiddag hun eerste ministerraad. Dus dan worden er misschien nog wat kleine veranderingen aangebracht. Maar de regeringsverklaringen die ik ken, die zeker nog met de hoofdlijnenakkoord nu wat nog uitgewerkt moet worden. Ja, denk ik dat het vrij overzichtelijk en beperkt is. Je bedankt de informateurs, je geeft aan wat het gesternte is waarin je tot stand bent gekomen. Je herhaalt nog een keer de centrale termen uit het hoofdlijnenakkoord. Dus ik denk hier hoop, lef en trots. Ja. En deze ploeg zal dan toch ook nog echt aan de slag moeten de komende maanden. Ja, maar anders dan bij vorige kabinetten ligt er nog niet een heel uitgewerkt plan. Nee, dus u denkt dat het een beetje op de oppervlakte blijft hangen als ik u zo hoor? Nou, dat hoeft helemaal niet. Dat hangt natuurlijk ook af van het debat dat daarop volgt. Mm-hmm. En hoe de coalitiefracties zich opstellen, maar ook hoe de oppositie zich opstelt. Ja, ja. Ik heb nog eens even teruggekeken naar Rutte 2, waar ik natuurlijk zelf in zat. Ja. Dat kwam tot stand onder het gesternte van een grote economische crisis. Dus daar ging ook een heel groot deel van de regeringsverklaring over. Mm-hmm. Ondertussen de uitgestoken hand, bruggen bouwen. Ja, en de eerste die toen na de regeringsverklaring wat opmerkte was de heer Wilders als lid van de oppositie. En die riep gelijk, we hebben eigenlijk wel 3 weken nodig om al deze onzin te verwerken. Oh. Maar dat zal niet lukken, ja. Dus we gaan maar meteen beginnen. Ja, ja, nou, ja. Daarmee wordt de toon gezet. Dus de vraag is hoe dat morgen gaat. Nou, en inderdaad. Wat de heer Wilders dan zegt, maar ook wat de oppositie gaat zeggen. Ja, en we weten dat in Nederland de ministers samen gaan over het regeringsbeleid. En schrijven alle ministers dan eigenlijk ook mee aan die tekst? Ja, kijk, de tijd is nu veel te kort hè, om dat te doen bij de algemene politieke beschouwingen en de Prinsjesdagreden heb je veel meer tijd om dat te doen. Ik hoop niet voor ze dat ze vanavond al hele zware onderhandelingen krijgen over wat er wel en niet aan details in mag. Dus ik verwacht dat het toch op een aantal thema's wel terug zou komen. Ik ga vooral bijvoorbeeld kijken wat men zegt over het thema bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. Heel belangrijk thema. Ook dat een veel woord dat woord vaak voorbij is gekomen. Dus dat is wel... Ja, precies. Okay, ja. Bestaanszekerheid. En dat gaat veel verder dan alleen inkomen hebben. Dat gaat echt eigenlijk over stress, over wonen, over zorg. Dus ik ben op zoek naar wat naast hoop, lef en trots een aantal dragende begrippen worden. Ja, precies. Joost, waar ga jij eigenlijk op letten? Ja, daar gaat het eigenlijk over. Hè? De dragende begrippen. Dus we hoorden zondag premier Rutte opeens een soort afscheidsrede doen op televisie. Dat is echt, dat kennen we uit Amerika, dat is nieuw in Nederland. Dus je zou kunnen denken, misschien gaan we ook meer van die soort inaugurele redenen zoals in Amerika horen. Ja, maar we hoorden net Jet Bussemaker zeggen, bestaanszekerheid, hoop, lef, inkomen, ja, precies, trots. Is... Daar gaat zij op letten. Zijn er bepaalde dingen waar jij echt sterker op gaat letten? Ja, zeker. Ik ga er bijvoorbeeld heel erg letten op de verdeeldheid. Hè? Dus gaan we teksten horen die eigenlijk een beetje de verdeeldheid moeten verbloemen. Dus een beetje vage teksten of juist hele duidelijke teksten. Juist, dus hoe de vorm eigenlijk, hoe het in elkaar steekt. Ja. Ja. Over de vorm gesproken, je zei het net al, hè? In Amerika doen ze het toch wel heel erg anders. Hè? We kennen de inauguratiespeeches van Amerikaanse presidenten. Hoe zit dat? Kijk, soms heb je dus wat meer teksten die daar in de buurt komen. Hè. Dus bijvoorbeeld denk aan Rutte 1. Dat is het kabinet waar de PVV al eerder bij gedoogde. Dat had een veel sterker politiek geluid. Dus daar hoorde je echt een visitekaartje. Dus misschien kunnen we daar even naar luisteren. Misschien gaat Schoof dat ook doen. We bouwen aan een land dat grenzen stelt en grenzen handhaaft. Wij schrijven niemand af en spreken iedereen aan. Iedereen die dat kan, moet wel zelf op de trampoline stappen en een sprong maken naar succes. Nederland leidt aan bestuursobesitas. En het is hoog tijd dat we de overheid op dieet zetten. We moeten snoeien om te groeien. Nou, dat is zijn hele stevige teksten. Ja, ja. Ja, is dat gebruikelijk? Nou ja, meestal hoor je dus iets meer, eigenlijk zoals mevrouw Bussemaker net al zei, een stuk over de formatie, het bedanken van de voorgangers en eigenlijk een beetje troonredeachtig verhaal. Dus per ministerie krijg je dan een soort blokje met wat men van plan is. Maar soms heb je dus ook wel echt een paar van die mooie zingers. Dus mooie teksten. Dus ik heb door de tijd heen er een paar uitgepikt. Dus je hoort even premiers De Kwaai, De Jong, Den Uyl, Van Acht, Lubbers, Kok en Balkenende. Juist. De regering rekent de handhaving en versterking van de democratische instellingen en van de idee der democratie meer in het algemeen tot haar eerste plichten. Materiële voorspoed en dynamiek tezamen stellen ons voor nieuwe problemen. Spreiding van macht naar meer zeggenschap. Gemeenschapszin kan niet in het vaandel van deze tijd worden geschreven. We bevinden ons in een overgangsfase. Als overheid deels terugtrekken en deels aanvallen. Een bestuur dat zijn eigen kunnen niet overschat, maar dat zegt wat het doet en doet wat het zegt. Fatsoen moet je doen. Wat een mooie tegelspreukjes eigenlijk, ja, mooi, als je dat zo hoort, hè, op een rij. Ze zijn ook wel heel erg ingekort, hè? Ja, dat is waar. Dat helemaal is waar. Uit de context gehaald. Ja. En nou wil jij er nog één moment uitlichten. Zeker. Nou ja, Marga Klompé, dat was de eerste vrouwelijke minister in 1956. En normaal wordt de regeringsverklaring door de premier afgelegd. In die tijd natuurlijk premier Drees. Ja. Alleen zij mocht, omdat dit zo historisch was, mocht zij eerst een praatje houden. En daarvoor werd ze lang ingeleid door de voorzitter Kortenhorst. Hm. De maatstaf der beschaving is nog steeds de plaats die de vrouw in de maatschappij bekleedt. En zo gezien bestaat er alle reden om het nationale politieke leven geluk te wensen. Dat het eindelijk en ten lange leste een bewindsvrouw heeft voortgebracht. Haar excellentie Dr. Klompé, van harte geluk met haar eervolle benoeming. Ik mag graag van deze gelegenheid gebruik u te danken voor uw zeer charmante bloemhulde die ik vond op mijn tafel. Ja, zo gebruikelijk is het dat er zo de nadruk op wordt gelegd bij een regeringsverklaring. Waar is jouw bloemenhulde eigenlijk? Mijn inderdaad, bloemenhulde. Dit is wel echt ongebruikelijk. Ja. Hè? Dus dat voor de premier uit een soort historisch moment wordt gemarkeerd. Meestal zie je echt continuïteit eigenlijk tussen al die regeringsverklaringen. Dus je ziet het klimaat en het milieu al heel ver geleden terugkomen. De individualisering van de maatschappij en de zorg om de democratie. En wat ook wel interessant was, is dat eigenlijk aan het begin, dus na de Tweede Wereldoorlog, is er eigenlijk heel veel blijdschap over die democratie. Terug uit Londen, de bezetting is voorbij. Terwijl Helmers wordt zelfs daarvoor nog even opgevoerd door vrije stemmen, vrije klanken. En de laatste jaren, eigenlijk sinds de jaren 90, gaat het juist veel meer over onvrede en het herwinnen van vertrouwen. Ja, goed. Jet Bussemaker, ja, we hadden het dus net over de woorden, hè, waar u op gaat letten. Bestaanszekerheid, inkomen, hoop, lef en trots in de inhoud. Nou schreef u in uw boek Ministerie van Verbeelding dat u het als minister flink oneens kon zijn met uw staatssecretaris Sander Dekker. En dat uitte zich dan in vage formuleringen in uw speeches. Nou is het huidige kabinet er ook met behoorlijk wat discussie gekomen. En u hint er volgens mij net al naar. Gaan we dat terug horen morgen? Ja, dat is de vraag. De redacteur wees er ook al op. Worden de verschillen verbloemd? Worden ze uitgesproken? Ik ben ook in dit geval echt heel erg benieuwd in hoeverre ze de hand uitsteken naar de oppositie. Eigenlijk als teken om ook de hand uit te steken naar de samenleving. Want dit zijn natuurlijk voor een deel partijen die, ze hebben geen regeringservaring of nauwelijks. Dus hoe gaan ze dat nu doen? En tot stand gekomen en groot geworden, ook best in gepolariseerde verhoudingen. Dus hoe ga je proberen ook de hand uit te steken naar de samenleving? En ik vond dat Rutte dat afgelopen zondag wel heel mooi zei in zijn speech. Ja. Hij zei ook, we zijn bovenal een land van vrijwilligers, mantelzorgers, goede buren en beste vrienden. En let een beetje op elkaar. Nou ja, dat is een taal natuurlijk heel anders dan die hele harde politieke taal die we net hoorden van Rutte 1. Ja. Maar een regering, je zegt altijd, je wil een regering zijn voor het hele land, voor iedereen. En dan kan je intern af en toe best botsen. Daar is ook helemaal niks mis mee. Maar je zal naar buiten wel toch weer dragende begrippen, een dragend verhaal moeten hebben om die brug te slaan naar mensen die niet op je gestemd hebben. Ja, en dat moet je dus, als ik u goed begrijp, dan weer niet met harde taal doen. Want in uw boek schrijft u daar ook over, hè? Dat stoere en niet doordachte voorstellen meer kwaad dan goed kunnen doen. Als u nu naar het hoofdlijnenakkoord van dit nieuwe kabinet kijkt, vreest u dan ook voor dat soort taal morgen in de speeches? Nou, dat zullen we zien. Ik denk dat je vaak de beste resultaten haalt als je dat een beetje op de achtergrond doet. Als je probeert mensen bij elkaar te brengen. Mm-hmm. Dus ik verwacht eigenlijk morgen dat er veel gezegd zal worden over wat er nog uitgewerkt moet gaan worden. Nou, en dat geldt voor bestaanszekerheid. Maar ik ben ook benieuwd wat de minister van VWS, Fleur Agema, bijvoorbeeld gaat doen rond het thema van administratieve lasten, waar ze heel erg nadrukkelijk van heeft gezegd. Nou, dat moet naar beneden. Dat wil ik radicaal doen met 50%. Dat hebben wij overigens als Raad voor Volksgezondheid en Samenleving recent ook geadviseerd. Mm-hmm. Ja, en hoe je dat dan gaat doen, daar heb je heel veel partijen bij nodig. Nou, wij denken graag mee. Maar dat doe je niet even op een dag als morgen in het debat. Er zou misschien wel debat met de Kamer over ontstaan. Mm-hmm. Maar zij zal dat de komende weken, maanden heel zorgvuldig uit moeten werken. Ja. En dan helpt het wel om scherpe doelstellingen te stellen. Ja. Ook voor jezelf als minister. Maar om zacht te zijn op de vorm. En om iedereen erbij te krijgen die mee moet gaan doen. Helder. Dank u wel. Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En uiteraard Joost Beken, dan politiek redacteur van BNNVARA. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op pad om een antwoord te zoeken op een politieke luisteraarsvraag. Dit keer de vraag, is er zoiets als een kamerontgroening? Onze politiek stagiair Betty Bodo ging in de wandelgangen van de Tweede Kamer op zoek naar het antwoord. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Anna, weet jij nog hoe je ontgroening was op je werk? Ja, op mijn werk heb ik niet echt een enorme ontgroening gehad. Ik moest natuurlijk wel heel erg leren hoe de media werkt. En het zijn soms ook wel pittige mensen hier. Maar ik heb vooral een ontgroening gehad bij mijn studentenvereniging. Dus dat was gewoon lekker traditioneel door de modder rollen. En een knot op je hoofd en een jute zak aan. Ja, dus daar heb ik hem wel gehad. En jij? Oh jee, ja, ik heb er geen gehad. Ik zat niet in een vereniging of zoiets, dus... Ja, eigenlijk helaas misschien ook wel leuk geweest, maar toch niet gehad. Ja, en ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die zeggen... goh, een studentenvereniging die heeft allemaal eigen maniertjes, eigen mores. Je moet je best wel invechten, je hebt allemaal disputen. Maar de Tweede Kamer heeft natuurlijk ook een beetje zijn eigen mores en zijn eigen regels. En je hebt allemaal fracties waar je ook een beetje moet invechten. Daar ging de vraag over, toch? Ja, zeker. Deze week kregen we namelijk de volgende vraag binnen. Is er een Tweede Kamer ontgroening? Hoe je graag, want eerst word je als Kamerlid beëdigd... Dan feliciteer ik u allen van harte met het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Ja, en dan? Betty, jij ging op zoek naar het antwoord. Mijn zoektocht begint in de fractiegang van GroenLinks PvdA in het Tweede Kamergebouw. Ik ga langs bij Mika Tsegay, een vrij vers Kamerlid. En ook nog eens een van de jongste. Heeft zij eigenlijk een ontgroening gehad? Nou, er is geen ontgroening voor Tweede Kamerleden... zoals je dat misschien voorstelt bij een studentenvereniging. Maar er is wel een hele hoop wat je moet doen als nieuw Kamerlid. En dat begint eigenlijk de eerste dag dat je hier in de Kamer komt... meteen met een soort wasstraat waar je doorheen moet. Dus documenten inleveren, dingen ondertekenen, pasje laten maken, et cetera. Dan ga je in sneltreinvaart door, ik denk wel, een stuk of 15 inwerkcursussen. Over ieder onderwerp waar de Kamer zich mee bezighoudt... is er wel een inwerkcursus, dus bijvoorbeeld... Nederlands recht, internationale verdragen, maar ook procedures. Hoe werkt het in de Tweede Kamer? Ja, zodra je portefeuille hebt, de onderwerpen waar je mee bezighoudt... ga je natuurlijk heel veel kopjes koffie drinken. En ook op werkbezoek, om jouw werkveld zo goed mogelijk te leren kennen. Dus dat is een beetje wat we gedaan hebben. Ik moet wel zeggen, bij het jaarlijkse kerstdiner van GroenLinks PvdA... een paar weken na onze beëdiging... hadden de stagiairs wel een leuk quizje voor ons bedacht... voor de nieuwe Kamerleden, om even alvast onze kennis te testen. Dus dat is misschien wel... hetgene wat het dichtst bij een ontgroening komt. Ja, want heeft u ook met iemand meegelopen... of is het vooral gelijk zelfstandig aan de slag? Ik kreeg wel een buddy binnen de fractie. Dus iemand die al langer Kamerlid was. In mijn geval was dat Senna Matoeg. Als het even kan, drinken we elke week even koffie. En stel ik vragen aan haar. Of hebben we het over hoe het nu gaat, et cetera. En dat is wel fijn. En daarnaast trok je ook veel op samen met andere nieuwe Kamerleden. Zeker in die begintijd. En dat was wel heel erg fijn. En was er ook iets wat u nog had willen weten? Als je op tv naar het debat in de Tweede Kamer kijkt... dan denk je gewoon van, oh, een debat is een debat. Maar toen ik hier kwam werken in de Tweede Kamer... dan kom je erachter dat er echt ontzettend veel debatvormen zijn. 2 minuten debatten, 30 leden debatten, een wetgevingsoverleg, et cetera. Dat zijn allemaal verschillende debatvormen met verschillende spreektijden... verschillende dingen als Kamerlid die je wel of niet mag doen. Nou, daar moet ik wel aan wennen. Nog steeds eigenlijk. Ja, dus al die verschillende soorten vormen debatten. En ook weten wanneer je welk debat moet gebruiken. Een ander Kamerlid dat nog recenter is geïnstalleerd in de Kamer... is D66-Kamerlid Ilana Rodekerk. Ze werd in december beëdigd, maar was wegens haar zwangerschapsverlof... een tijdje niet actief. Nu is ze terug. Ik wil ook nog even terug naar uw eerste dag. Kunt u die nog herinneren hier? Ja, ik begon eigenlijk als eerste debat met een heel taai wetgevingsdebat. Dus in die zin zou je dat misschien ook wel als een ontgoeding voor Kamerleden. Dus dan niet met shotjes op een veld, maar dan dus echt in de Kamer was het mijn ontgoeding. Het was de energiewet van Rob Jette, waar 7 jaar aan was gewerkt door ambtenaren, door mensen uit de energiesector. En daar mocht ik in mijn eerste debat wat van vinden als Kamerlid. Dus dat was wel eentje die ik me wel goed op heb voorbereid. Maar wel meteen een mooie vuurloop. Was dat eigenlijk wel spannend, de eerste keer het woord nemen? Enigszins. Natuurlijk, altijd als je iets voor het eerst doet, is het toch weer even wennen. Ik had wel al ruim 10 jaar in Amsterdamse politiek gezeten. Daar was ik fractievoorzitter, ook voor D66. Dus in die zin was dat niet nieuw. Maar ik was natuurlijk heel benieuwd hoe de dynamiek zou zijn hier in de Kamer. Toch een hele andere omgeving. Dus daar was ik wel heel erg benieuwd naar. Dus, de Tweede Kamer kent zeker eigen regels, maniertjes. En het is flink inkomen. Maar of er sprake is van een ontgroening? Niet echt. Al moet je natuurlijk wel een beetje invechten en leren staande te houden in felle debatten. Ja, dan heb je nou ook een vraag aan Den Haag. Mail die dan naar de nieuwsbv politiek@bnnvara.nl. En wie weet hoor je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Kips. De Nieuwsbv. 2 op de 3 vrouwen voelt zich zomers niet comfortabel in hun badkleding. Ja, koop dan nieuwe, zou je denken. Maar nee, het ligt aan hoe ze hun lichaam ervaren. In de serie Dikke Vette Leugens probeert schrijver Tatjana Almouli die onzekerheid weg te redeneren. En ze is zometeen hier om daarover te vertellen. Een term die je in dit kader vaak hoort is body positivity. Claudia de Breij die legt even uit wat dat nou precies is. Body positivity, dat is dat je een foto post van jezelf in bikini, waarop al je putjes en je strié heel goed te zien zijn. En dan gaan andere mensen zeggen, wow, dapper van je, knappie. Emoji met hartjes ogen. En dat is nodig, body positivity, want heel veel mensen schamen zich voor hun lichaam. Dat is eigenlijk net zo vreemd als dat heel weinig mensen zich schamen voor hun geest. NPO Radio 1. Nu het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Oud-premier Rutte heeft de sleutels van het torentje overhandigd aan zijn opvolger Dick Schoof. Het gebeurde een half uur geleden voor het ministerie van Algemene Zaken. Rutte heeft Schoof ook voorgesteld aan de hoogste ambtenaar van het ministerie, de secretaris-generaal. De bosbranden op het Griekse eiland Kos zijn zodanig afgenomen dat bewoners en toeristen weer terug mogen naar hun huizen en hotels. De branden braken afgelopen weekend uit, waarna de mensen werden geëvacueerd. Een omstreden hondenfokker uit Eersel in Brabant moet 77.000 euro aan dwangsommen betalen. De man was daartegen in beroep gegaan, maar zijn bezwaren zijn afgewezen. De hondenfokker is meerdere keren betrapt op het verwaarlozen van dieren. En het Openbaar Ministerie zegt dat een man en vrouw uit Den Bosch 80 aanrijdingen hebben veroorzaakt om de verzekeringen op te lichten. Vaak waren de botsingen op drukke parkeerplaatsen. De twee kregen in totaal 180.000 euro aan verzekeringsgeld. Het OM wil dat ze een half jaar de gevangenis ingaan en een deel van het geld terugbetalen. En we hebben verkeersinformatie krijgen van Edwin Gerritsen. Er staan 2 files op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen afrit Tolen en Hogerheide 10 minuten oponthoud door opruimwerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. Op de A58 Breda richting Tilburg staat een vrachtwagen met pech. Tussen Bavel en Tilburg Centrum is de vertraging 20 minuten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat uiteraard Marcel van Roosmalen. Minister Berry, minister Eppo, minister Renette, premier Dick. Over een paar jaar gaan we heel hard lachen om de foto's die vanmorgen op de trappen van Huis ten Bosch zijn gemaakt. Minister Marjolein had duidelijk steladvies gekregen. Ze verscheen in een ingetogen zwart mantelpak. Keurig, ministerieel, goed passend bij haar taak. Minister van ons allemaal. Minister Mona was in het knalgroen. De kleur van gemaaid gras, van het pasgeverfde veld van FC Volendam en van het snot dat uit een vers geslachte vis druipt. Een vis snijd je na de vangst liefst meteen de kop af. De kop gooi je terug in de zee, dan laat je hem uitbloeden en dan schop je het lijfje met je rubberlaars tussen de andere vissenlijven. Als je sap dat uit haringen stroomt in je haar smeert, krijgt het een mooie glans. Fleur Agema dacht dat ze met de bus naar Sprookjes Wonderland ging. Ze zag eruit als een vee in een Disney-film. Ze gaat de zorg terugtoveren naar de mensen die ons land met hun blote handen hebben opgebouwd en trekt het infuus eruit bij hen die geen recht hebben op een behandeling en die zorgplekken hinderlijk bezet houden. Minister Dirk van Horeca had zijn gouden stropdas omgehangen als een servet. Minister Renet keek als een konijn in de koplampen. Je ziet het malen in dat hoofd. Ik heb een taak en die voer ik uit. Ik heb een taak en die voer ik uit. Ik heb een taak en die voer ik uit. En daarna ga ik lekker uitblazen bij gekke Arnold van Ongehoord Nederland. Zij is het type waar de dieren op de kinderboerderij instinctief voor terugdeinzen. Waarom geven ze altijd de verkeerde de zweep? De humanitaire ramp moet wel heel groot zijn, wil minister Reinet de knip trekken. En gelijk heeft ze. Het buitenland heeft intussen wel bewezen dat ze heel slecht met ons belastinggeld om kunnen gaan. Met hun tierenlantijnen aan gebouwen en hun lawaaimuziek. Altijd dat gegil ook in die journaal-items. De rest zag er degelijk uit. Die ministers van Nieuw Sociaal Contract zelfs extra saai. Er werd niet gelachen. Natuurlijk niet. Het land moet opnieuw worden opgebouwd. Maar reken maar dat er in het zwarte busje waarmee ze werden aangevoerd wel is gelachen. Er schijnt een heel prettig gevoel voor humor te hangen. Natuurlijk lachen minister Rubin en minister Sophie om hun eigen staatssecretarissen. Staatssecretaris Gijs vindt tanks gewoon mooi en draagt het liefst de hele dag zijn medailles, zodat anderen ook kunnen zien hoe dapper hij in het echt is. Vanmorgen stond in de Volkskrant dat vooral lager opgeleiden met de komst van Schoof 1 het vertrouwen in de politiek hebben herwonnen. Je mag daar beslist niet laatdunkend over doen. Wout Weghorst is volgens lager opgeleide ook de beste speler van het Nederlands elftal. Lager opgeleide haat de talkshows en lager opgeleide eten ongezonder dan gemiddeld. Lager opgeleide gaan ook eerder dood. Goed dat we ze eindelijk eens een regering geven die zij willen. Eindelijk een kabinet voor en door alle mensen. Laten we ze een kans geven. Het wordt hartstikke leuk. De zon gaat weer schijnen. De barbecue mag weer aan. En we zien wel wie of wat we daar op flikkeren. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er staan allemaal kinderen voor de deur bij Radio 1. En ze roepen allemaal dat ene zinnetje. Heeft u nog voetbalplaatjes? Nou, die heb ik. Want zeg je Marcel, dan zeg je Vitesse. En het, ja, Marcel, dat is toch zo? Ja, nog wel. Ja, nog wel. Maar het lijkt erop dat de voetbalclub uit Arnhem blijft bestaan, toch? Door de hitte terug. Blijft gewoon bestaan. Vitesse forever. Ja. Hoi. Jee, juppie. Nou, het ziet er goed uit. Dus al dus de directeur van de club en Marcel van Roosmalen ook. Inmiddels heeft hij het pand verlaten. Goed, daar hoort dit voetbalplaatje bij. Good Looking van de band Vitesse. Wie wil hem hebben? Ja, heeft een voetbalkaart voor mij. Lightness care around your eyes. I feel so romantic. I feel exactly what she likes. She's freaking out on glamour. She might be showing for a while. Een echt voetbalplaatje, hè? Vitesse met Good Looking. De Nieuwsbv. Lichaamshaar, zweten, celluliet en zwemkleding, angst. De zomer is niet voor iedereen zorgeloos. Voor veel mensen gaat dit seizoen juist gepaard met onzekerheden. En dat is niet iets om te lachen. Presentator Tatjana Almoeli besloot in deze onzekerheden te duiken en maakte er de TikTok-serie Dikke Vette Leugens over. Goedemiddag, Tatjana. Hi, Natasja. Sorry, Tatjana, ik moest toch een beetje grinniken. Snap je dat? Ja, ik hoorde het. Maar begrijp je dat? Nou ja, waarom begin ik je? Ja, omdat ik herken het zo... Herken je het zelf helemaal niet? Nou, ik denk dan van... Ach, jongens, waar maken we ons druk? Zijn we hier druk? Nog mee bezig? Ja, toch? Ja. Ik denk, we hebben zoveel demonstraties, manifestaties, boeken geschreven over self-empowerment vrouwen. Wees trots op je lijf. Ja. Waarom hebben we hier nog over? Ja, hele goede vraag. Ik herken die frustratie enorm. Mm-hmm. Ik zou zelf ook willen dat we hier minder mee bezig waren en dat we gewoon onszelf eindelijk eens een keer echt kunnen omarmen en accepteren en met belangrijkere en leukere dingen bezig kunnen zijn. Maar de realiteit is dat toch veel mensen zich nog wel gevangen voelen in onzekerheden rondom hun lichaam. Mm. En zolang dat het geval is, en dat komt natuurlijk ook ergens vandaan, moeten we daar toch nog over hebben, denk ik. Ja. En wat ik noemde al vrouwen, maar zijn het ook uitsluitend vrouwen? Nee, zeker niet. Nee, we hebben voor dit seizoen hebben we met heel veel verschillende mensen gesproken. Veel interviews gedaan, bijvoorbeeld op een paar festivals. En daar hoor je zeker ook van mannen en ook van non-binaire mensen. Dat zij ook zeker veel fysieke ongemakken, frustraties en onzekerheden kennen. Ja. En zijn het dan dus niet uitsluitend voor vrouwen. En zijn het dan ook, wat ik net noemde, hè, lichaamshaar, zweten, celluliet, zwemkleding, angst? Of zijn het ook allerlei andere onzekerheden wat betreft de zomer? Nou, wat bijvoorbeeld ook veel voorbij kwam, was overmatig zweten. Oh. Dat mensen zich daarom schamen, of over hun lichaamsbeharing, of het feit dat ze geen gave of gladde huid hebben, een bleke huid hebben. Specifiek dan misschien, ik ben zelf dik. Wat ik heel erg ken als onzekerheid en schaamte is bijvoorbeeld als je in het vliegtuig moet en dat je dan blikken krijgt van, oh, je neemt meer ruimte in, of dat je niet lekker in een terrasstoel zit, of... echt van alles. Mensen hadden het over ongewenste aandacht. Dus ofwel slutshaming, ofwel fatshaming. Omdat je minder kleding aan hebt en mensen dan daar iets over zeggen. Ja. Dus er is echt van alles wat voorbij kwam. Maar dat laat ook juist zien dat zoveel mensen en zoveel onzekerheden. Kijk, schaamte en als je het allemaal bij jezelf houdt, dat verstikt gewoon heel erg. Dat herken ik zelf ook. Dat hoorden we ook terug van mensen. En daarom is het denk ik goed om het hier wel gewoon nog meer... oud in die open en op een eerlijke, open wijze over te hebben. Ja, want dat verbindt dan ook. En heb je ook het gevoel dat je gewoon niet de enige bent met dit soort onzekerheden. Juist. Je zegt eerlijk, we moeten het er dus over hebben. En het erover hebben is dus ook eigenlijk laten zien hoe je ermee omgaat. Vraag jij aan jonge mensen wat zij dan doen, hè, om zich klaar te stomen voor de zomer. Laten we even luisteren naar het antwoord van wat jonge vrouwen. Altijd februari. Ja. Je hebt kerst gehad, dan denk je nog, ik kan nog even nabuiten. En dan wordt het februari, dan denk je, februari, maart, april, drie maanden, halve kilo per week. Halve kilo per week, daar schrik ik dan van, weet je wel. Dat gaat toch helemaal de verkeerde kant op. Schrok jij hier ook van toen je dit hoorde? Ja, ik herken het wel. Ik ben zelf heel erg lang heel erg geobsedeerd geweest met afval. Ik had heel erg het idee van, als ik maar dunner ben, dan gaat mijn leven pas echt beginnen. Dan word ik gelukkiger, succesvoller. Weet je, dan vinden mensen me leuker, aantrekkelijker. Ja, dat is het summum. En ik denk dat heel veel mensen en misschien specifiek vrouwen nog ook zo denken. En dit gaat dan over afvallen en dunner zijn, maar dat kan ook gaan over gespierder zijn of strakker zijn of misschien voor sommige mensen juist aankomen. Maar dat je altijd dat ene ideaal in je hoofd blijft houden en denkt, oké, als ik daar ben, dan wordt het leven pas echt beter en dan ga ik bijvoorbeeld mijn ultieme zomer leven. En ik denk dat we daar heel erg van af moeten. Dus kijk, op zich, voor sommige mensen als je wil afvallen is dat helemaal prima, maar die obsessie of die focus ermee en vooral wat je er dus allemaal aan hangt, dat is wel iets wat ik inderdaad vrij problematisch vind. En ook uit eigen ervaring weet ik dat als je dan die bepaalde norm wel haalt of er wel meer uitziet volgens dat ideaal, dat het helemaal niet zaligmakend of gelukkigmakend is per se. En dat het toch echt veel meer gaat over die binnenkant en oké zijn met jezelf, hoe je er ook uitziet. Ja, maar hoe kan het dan dat we zo'n onrealistisch schoonheidsbeeld altijd maar na blijven streven, ondanks dat we weten dat het onrealistisch is? Ja, kijk, ik denk dat wij allemaal opgegroeid zijn in een tijd, weet je hoe oud we ook zijn, maar dat slankheid ideaal. En het is niet alleen het slankheid ideaal. Het gaat dus ook over wat ik zei. Gewoon zo dun, jong, strak, gespierd mogelijk. Zijn. Ja, gespierd. Precies. Dat is natuurlijk iets wat we gewoon altijd terug hebben gezien. Zowel in tijdschriften als in films, als in reclames, als gewoon eigenlijk overal. En ja, er zijn natuurlijk ook steeds meer onderzoeken de afgelopen jaren die laten zien hoeveel invloed dat heeft. Nog steeds en dus. Nu ook, nog steeds, maar ook social media draagt er natuurlijk ook aan bij, waar we ook gewoon allemaal, of we het nou willen of niet, gewoon erg actief op zijn en de hele tijd maar weer diezelfde beelden voorgeschoten krijgen, die vaak natuurlijk ook nog eens gemanipuleerd zijn. Dus we weten dan wel rationeel van, dit is niet realistisch en ja, of je moet er van alles aan doen, weet je wel, elke dag in de sportschool staan, heel weinig eten. Ja, en dan nog. Dan nog is het voor heel weinig mensen realistisch, maar dan kan een kleine groep dat misschien behalen. Maar word je daar dan blij van, dat is de vraag. En nou, überhaupt gewoon die extreme gerichtheid op uiterlijk, ja, dat idealiter komen we daar natuurlijk ook van af. En de afgelopen jaren is er natuurlijk echt wat een en ander veranderd. Ja. Er is meer ruimte voor diversiteit. Je ziet ook andere beelden. Dat was echt anders toen ik bijvoorbeeld opgroeide in de jaren 90 en 2000. Toen zag je echt alleen maar dat eenzijdige beperkte beeld. Mm-hmm. Er is iets naast komen te staan, maar dat gaat gewoon erg traag. En nogmaals, ja, dat is natuurlijk met heel veel dingen zo. Ook als je het hebt over andere vormen van discriminatie of racisme. Weet je, we zijn met allemaal bepaalde ideeën opgegroeid, daardoor geïndoctrineerd. En dat is niet zomaar van het een op de andere dag anders. Nee, dus nee, dat begrijp ik. Het kost om tijd dat soort ideeën los te laten. Ja, en je moet het erover hebben. Hoe gaat deze serie dan dat andere geluid geven op TikTok? Want daar is de serie te zien. Nou, ik hoop natuurlijk dat, wat ik zei, we hebben best wel veel verschillende mensen geïnterviewd. Ik vertel persoonlijke ervaringen, ook rondom frustraties, onzekerheden, schaamte. Ik probeer een soort bruggetje te maken naar, oké, ik heb me heel lang laten tegenhouden, bijvoorbeeld in de zomer, ik heb echt vakanties afgezegd omdat ik me zo schaamde. Ik heb me heel lang opgesloten en verhuld in allerlei hele warme kleding. Dat doe ik niet meer. Dat betekent niet dat ik zelf nooit meer onzekerheden en schaamte heb. Zeker niet. Blijft een dagelijkse struggle ook. Ja, maar ik ben wel echt veel meer in die zelfacceptatie gekomen. Nou, daar deel ik dan jouw ervaring eigenlijk. Gewoon met mijn ervaring in. Maar we spreken ook met bijvoorbeeld sociaal wetenschappers, een dermatoloog. Weet je, we gaan gewoon die dikke vette leugens rondom al die verschillende frustraties en onzekerheden en schaamte, maar ook rondom acceptatie. Bespreken we met heel veel verschillende mensen. En ik hoop toch dat we daarmee inderdaad een ander geluid geven waarin mensen zich herkennen, aan kunnen optrekken. Maar ook dus inderdaad gesterkt voelen in, oké, ik ga nu wel een korte broek aandoen, terwijl ik me misschien nog steeds schaam. Maar ik zie ook dat waarschijnlijk de wereld niet vergaat. En dat ik dat ik gewoon mag genieten. Ja, en dat je ook gewoon andere mensen kunt inspireren daarmee. Hoe normaler het wordt, hoe normaler we elkaar en onszelf gaan accepteren eigenlijk. Ik vind het, ik vind het eigenlijk, nu ik het zo allemaal hoor, Tatjana, en ik begon er met een beetje gegrinnik mee, is het nog steeds een heel serieus en ergens ook wel een pijnlijk onderwerp. En ik ben blij dat je het bespreekbaar maakt. Dank je wel. Ja, de serie Dikke Vette Leugens is dus vanaf vandaag te bekijken op TikTok. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Het begon als een online frustratie, mondde uit in een protestlied door de ogen van een kind in Gaza. Waarom zijn alle sterke mensen niet onderweg naar hier? Is het daar waar zij zijn? Zwaarder nog misschien? Hoe hebben mensen vrede met andermans verlies? Maar ik neem het niemand kwalijk, ze weten vast van niets. Ze weten vast van niets. Het nummer heet Alle Sterke Mensen en is geschreven door Matthijs de Ronde en singer-songwriter Gerson Meen, die hier bij mij in de studio is aangeschoven. Goedemiddag, Gerson. Goedemiddag. Gerson, jullie hebben dus samen dus geschreven en jullie voelden de noodzaak om een protestnummer te schrijven. Wanneer was het omslagpunt voor jou? Nou, ik had er wat eigenlijk een beetje spelenderwijs over gepost, van dat ik het jammer vind dat ik als creatieveling de vorm van een protestlied en dan vooral een soort van schreeuwerig lied niet zo bij me vind passen, want anders had ik er al 80 geschreven. En Matthijs die reageerde daarop en die zei, ik heb dat eigenlijk ook, maar zullen we het toch eens proberen? En eerst was ik nog een beetje huiverig, want ik dacht van we kennen elkaar ook helemaal niet en dan gaan we gelijk zo'n diep liedje schrijven. Maar hij belde me op 2 dagen later en dat was eigenlijk meteen we hadden meteen een connectie. En we doken er ook helemaal in. Hij kwam met een paar zinnen waar ik er eentje uitpikte en ik met mijn gitaar op schoot. Hij begon te wandelen door zijn woonkamer en aan de telefoon hebben we tot diep in de nacht het liedje geschreven. Bizar, gewoon over het normaal duik je de studio in, toch? Ja, precies. En dan over de telefoon met iemand die je eigenlijk helemaal niet goed kent, dit maken. Ja. Dat is een eng proces, lijkt mij. Ja. En tegelijkertijd ook misschien heel leerzaam. Heel leerzaam en het voelde ook alsof het zo moet zijn. En het voelde ook dus ergens een beetje hoopvol. Want we voelden meteen van ook een band. Er is ook een vriendschap uit ontstaan, een paar weken geleden. En dat in zo'n schrijnende situatie, dat twee mensen bij elkaar kunnen komen die elkaar niet kennen en dit kunnen doen, dat gaf me vreemd soort hoop ook wel. Oh, bijzonder. Ja. Nou, hebben jullie het nummer geschreven uit perspectief van een Palestijns kind in Rafa, Gaza. Ja. Waarom hebben jullie gekozen voor dat perspectief? Die beelden die we allemaal zagen. Ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment van al die schrijnende beelden die ik gezien heb, dat er vier spartelende kindjes in een couveuse, babytjes. Dat ik dat niet meer van mijn netvlies kreeg. En ik heb zelf kids, Matthijs ook. We vonden het gewoon, zonder daar politiek een uitspraak over te willen doen, ik kan me geen reden bedenken om kinderen, mensen überhaupt. Maar gewoon menselijk, toch? Menselijk gezien. Even los van de politiek, los van alles eromheen. Zeker, om mensen te bombarderen. Dat is, en op deze schaal, dat is insane. Ja, dus dat machteloze gevoel eigenlijk. Ja. Ten aanzien ook van kinderleed. Dat heeft ervoor gezorgd dat jullie kozen voor laten we dit vanuit het perspectief van een kind schrijven. Ja, zeker. Ja. Nou kijken we al 9 maanden naar deze gruwelijke beelden. Ja. En ik weet, je zegt het net zelf, je voelt je machteloos erbij, ik ook. Is dan zo het schrijven van zo'n protestnummer, is dat dan, voelt dat dan doen als meer dan alleen liken, delen? Want ik neem aan dat je dat ook allemaal doet in de tussentijd. Zeker, ja. Doneren. Het was namelijk gewoon dat ik al die dingen deed en alsnog voel dat je niet genoeg doet. Omdat ik denk dat het voor mij zat in, ik ben dus in een sens misschien wel aan het meeleven, maar hetgene waarmee ik misschien nog wel het meeste zeggingskracht heb, en Matthijs ook, ons schrijftalent, daar doen we eigenlijk niks mee. Nee. En dat begon op een gegeven moment wel een beetje te knagen. Van doen we dan alles? Dus daar is dit eigenlijk uit ontstaan. Ja, maar ik heb ook het gevoel dat je appelleert aan een ander gevoel namelijk. Kijk, als je naar die beelden, je gruwelijke beelden kijkt op social media, je voelt je machteloos, je liked, je deelt, je doneert. Maar op een gegeven moment voel je ook dat je een beetje afstomt. Ik zeg niet, snap je wat? Zeker, toch? Ja. Je moet jezelf beschermen. Je kunt niet overal in tranen de hele tijd zijn. Zeker, ja. En ik denk dat het misschien een automatisch systeem is. Wat ik ergens ook heel pijnlijk vind, is ik sprak ook een vriend van me en die zei het lukt mij gewoon niet om overal in te duiken, want ik ben al depressiegevoelig, ik ga hier aan ten onder gaan. En dat snapte ik ook, hoe pijnlijk het ook is. En ik denk dat we dat automatisch misschien doen. En wil je dus met dit nummer ook niet mensen op een andere vorm van gevoel aanspreken? Ik krijg er toch een hoopvol warm gevoel van. Misschien is dat onbewust wel wat ik doe. Want ik hou er altijd van om een soort van hoop te houden. Mm. Maar ik denk dat het vooral is dat ik mensen wil aanspreken in hun menselijkheid. Ik heb een soort theorie en ik heb geen idee of die klopt. Maar dat als je als politicus maar lang genoeg politieke verantwoordelijkheid voelt, dat je op een gegeven moment niet zo goed meer kan bij je eigen menselijkheid en alleen nog maar kan denken pragmatisch en in beleid cijfers. En zo, in cijfers, precies. Statistieken, dat soort dingen. Ja, en dat is heel eng, want als je niet naar een beeld kan kijken van een kind wat bedolven is onder het puin zonder dat het je diep raakt, wat zijn we dan nog? Dat moraal is volgens mij wat ons onder andere onderscheidt van dieren als mens. Dus dit liedje moet een reminder zijn. Mooi. Ja. Een reminder van onze menselijkheid. Kijk, alle sterke mensen. Een protestnummer van Gerson Meen en Matthijs de Ronde. Dankjewel. Jij bedankt. Papa, wat voor weer wordt het vandaag? Helder blauwe lucht met een kans op bommenregen. Misschien hangen de wolken morgen laag. De hemel is niet ver. Kijk, hij komt al naar beneden. Wat als ik je eventjes niet zie? Spreken we dan af waar we samen gingen eten? Samen toen met mama, omdat ik jarig was geweest. Ik had zoveel ik kon

Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. NPO Radio 1, 1 uur. Natasha Gibbs. Een pleitoffer om politiek en bestuurlijk Nederland te vragen dat ze zich laten leiden door de realiteit en dat Nederland in staat is om zich ook te heroriënteren op zijn spiritualiteit die de neiging heeft om anderen uit te sluiten. Maar daar breng ik een pleitoffer voor dat wij met elkaar gaan nadenken over dat gegeven. Ja, dit was Winti, priesteres Marjan Markelo gisteren tijdens Kitty Kotti, de nationale herdenking van ons slavernijverleden. Niemand uitsluiten, heroriënteren en met elkaar gaan nadenken. Hoe zouden we dat moeten doen? We blikken terug en vooruit met burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, op dat herdenkingsjaar. Dat straks. Nu eerst. Het kabinet Schoof kan aan de slag. Dat en meer in het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Het kabinet Schoof is beëdigd. De nieuwe ministers en staatssecretarissen hebben op Paleishuis ten Bosch voor de koning de eed of de belofte afgelegd. De minister-president, tevens minister van Algemene Zaken, de heer Schoof. Dat verklaar en beloof ik. De minister van Klimaat en Groene Groei, tevens vice-minister-president, mevrouw Hermans. Dat verklaar en beloof ik. De minister van Asiel en Migratie, mevrouw Faber van de Klashorst. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ik feliciteer u allemaal van harte en ik wens u heel veel wijsheid toe in uw veeleisende ambt. De laatste woorden waren van koning Willem-Alexander. Opvallend was dat minister van Landbouw Femke Wiersma de belofte in het Fries aflegde. Dat verklaar je en ontjet ik. Dick Schoof heeft de koninklijke besluiten ondertekend en is nu dus echt premier van Nederland. Daarna stonden de ministers en de koning op de trappen van Paleishuis ten Bosch voor de traditionele bordesfoto. Tijdens het maken van die foto was het nog rustig bij het paleis, maar dat veranderde snel toen er honderden demonstranten verschenen, vertelt verslaggever Emma Jackson. Vanochtend was het hier druilerig, rustig, misschien 30 toeschouwers toen ze om 10:55 eindelijk op het bordes stonden. En de demonstranten kwamen eigenlijk rond 5:11, honderden demonstranten stroomden toen toe. Maar net iets te laat dus eigenlijk. Dit is een schande, dit is een schande. Maakt me net als deze mensen hier allemaal enorme zorgen. Nou, er komen zo partijen in de regering waarvan er één niet eens leden heeft. Partijen die haat zaaien. Grote groepen mensen in de samenleving uitsluiten. We hebben een rechtsstaatverklaring getekend. Ze zeggen we gaan ons daar echt aan houden. Gelooft u dat niet? We hebben al een grondwet. We hebben allemaal wetten. Dat je daar nog een vodje aan vast moet plakken om je aan de regels te houden die er al zijn, is eigenlijk meer zorgwekkend dan iets anders. Geen macht, geen macht, geen macht. Alle nieuwe ministers zijn de rest van de dag bezig met de overdrachten en installatie op de nieuwe werkplekken. Zo moest ook oud-premier Mark Rutte de sleutel van het torentje overdragen aan zijn opvolger Schoof. Minister-president, heel veel succes. Twee dingen. De sleutel. Van het torentje. Ja. Hou hem goed vast. En jouw secretaris-generaal. We kennen elkaar. Van harte aanbevolen. Dat geldt trouwens voor het hele ministerie. Echt. We gaan een broodje eten. Tot zo. Iets verderop in Den Haag meldde minister Agema zich op het ministerie van Volksgezondheid, waar ze de vraag kreeg hoe het voelde om het ministerie binnen te stappen. Verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel. Ik ben hier natuurlijk wel eens geweest in het verleden met Martin van Rijn en Veldhuis van Zand en Schippers. Maar het ziet er op de een of andere manier nu helemaal anders uit. Dus ik vind het wel heel erg bijzonder. Heel erg bijzonder en ik ben heel erg dankbaar dat we de kans krijgen om er nu ook echt iets aan te gaan doen. We kennen de problemen, ik ken ze al heel erg lang. En ik zie hier ook heel veel mensen met heel veel inspiratie. Ik heb er al een aantal ontmoet ook eerder. En de verantwoordelijkheid is dat we nu de zorg weer recht opzetten. Want als we dat niet doen, en die verantwoordelijkheid voel ik samen met mijn staatssecretaris, dan loopt het ook echt verkeerd af. Want we weten allemaal dat overal personeelstekorten zijn. Maar als die in de zorg oplopen, dan hebben we gewoon geen zorg meer. Het nieuwe kabinet bestaat uit 16 ministers en 13 staatssecretarissen. Bij Israëlische aanvallen op de stad Khan Yunis in het zuiden van Gaza zijn 9 mensen om het leven gekomen. Dat zeggen Palestijnse gezondheidsfunctionarissen die onder controle staan van Hamas. Ook zouden er tientallen gewonden zijn. Khan Yunis wordt aangevallen met tanks en gevechtsvliegtuigen. Het Israëlische leger riep inwoners in het oosten van de stad gisteren op om te vertrekken. En doorgaans is dat een voorteken van een militaire aanval. Ook op andere plaatsen in de Gazastrook zijn aanvallen uitgevoerd, onder meer in het midden van het gebied. Tientallen mensen die vandaag naar het Griekse eiland Kos zouden gaan, hebben van reisorganisatie TUI gehoord dat hun vakantie is geannuleerd. Door de droogte en harde wind zijn er veel bosbranden in Griekenland en ook op Kos. Volgens correspondent Thijs Kettenis leidde daar gistermiddag een flinke bosbrand op. Ja, en dat betekende de evacuatie van bewoners en toeristen in het dorp Karvamena in het zuiden van het eiland. En de brandweer is de hele nacht doorgegaan met blussen. Ja, sinds het licht werd kunnen ook de blusvliegtuigen daar weer meehelpen. En dat zorgt ervoor dat de situatie er nu wel beter uitziet. Het waait ook wat minder hard. En verwacht wordt dat zowel bewoners als toeristen vandaag weer terug kunnen. De Griekse premier Mitsotakis waarschuwde gisteren al voor een gevaarlijke zomer met veel bosbranden. Door droogte en de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Het leven is vorige maand opnieuw duurder geworden. De inflatie steeg naar 3,2%, blijkt uit een schatting van het CBS. Economieredacteur Ruben Eg vertelt wat er duurder is geworden. Eigenlijk alles wat er door de mond gaat, voeding, dranken en tabak, nou, dat blijft dan in de mond, maar toch. Die werden in juni 4,4% duurder en dat was 3,1% een maandje eerder. Ja, en ook in mei stegen de diensten van zoals telecom, vervoer en recreatie. Dat is iets wat het hele jaar al flink duurder aan het worden is. 4,6% gingen die omhoog. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is er bitter weinig veranderd sinds de toeslagenaffaire. Overal waar de toezichthouder bij de overheid zoekt, worden discriminerende algoritmes gevonden. De organisatie wil daarom meer scholing en toezicht. Het Openbaar Ministerie zegt dat een man en vrouw uit Den Bosch 80 aanrijdingen hebben veroorzaakt om verzekeraars op te lichten. Ze verdienden er bijna 2 ton mee. Justitie wil dat ze de cel ingaan en een deel terugbetalen. Golfer Joost Luiten sleept sportkoepel NOC-NSF voor de rechter. Luiten kwalificeerde zich volgens de criteria van de Internationale Golffederatie voor de Olympische Spelen. Maar NOC-NSF heeft hogere eisen en laat hem thuis. Volgens de sportkoepel is de kans klein dat Luiten bij de top 8 eindigt in Parijs. Joost Luiten zegt een onafhankelijk oordeel te willen. Het NOS-journaal. In München zijn de Oranje-fans bezig aan een tocht rond de fanzone. Ze zijn aan het feesten in aanloop naar de wedstrijd van het Nederlands elftal straks om 6 uur tegen Roemenië. Correspondent Giem Balduk is erbij in München. Giem, geen mars naar het stadion dit keer, maar een alternatieve tocht met minder fans. Hoe is die tocht verlopen? Nou, die is nog in volle gang en de sfeer is er ook niet minder om. Want die fanwalk die trekt nu door het Olympisch Park, het Olympiapark. Historische grond in het Olympisch Stadion. Hier werd Nederland in 88 kampioen. Dus eigenlijk misschien nog wel een toepasselijkere fanwalk dan het moderne Allianz Arena in het noorden van München. Straks gaan ze naar het stadion. Wat verwachten de fans van de wedstrijd? Nou ja, eigenlijk gaat iedereen er wel vanuit dat Nederland gaat winnen. Laat ik eens polsen bij deze man. Wat denkt u dat het wordt? 3-1 voor Nederland. 3-1. Geen enkele zorgen voor de Roemenen? Nee, eigenlijk niet. En jij, wat denk je dat het wordt? Ik denk 2-0 voor Nederland. Nou kijk, ik denk dat niemand ook durft te zeggen dat ze verwachten dat de Roemenen het misschien beter gaan doen dan gedacht. De handvol Roemenen die hier meelopen, die gaan er uiteraard vanuit dat zij gaan winnen zometeen. Zo'n EK-reisje als fan kost ook wel wat. Hoor je de supporters daar nog over? Ja, zeker. Je moet natuurlijk wel flink in de buidel tasten om bij zo'n evenement te kunnen zijn. Zeker ook deze achtste finale werd natuurlijk pas dit weekend bekend dat hij hier zou plaatsvinden in München. Dus veel mensen hebben toen pas een hotel, vlucht en eventuele trein moeten boeken. Veel mensen hebben eigenlijk al wel wekenlang ervoor uitgetrokken om deze reis te kunnen maken. En ze blijven ofwel net buiten de stad of toch in een van die duurdere hotels. En wat eventueel kan, tijdens deze fanwalk bijvoorbeeld kun je je eigen biertje meenemen. Dan bespaar je ook wat kosten. En anders betaal je het hier in de fanzone voor 7 euro voor een halve liter. Dankjewel, Giem Balduk vanuit München. Tour Peloton stapt rond deze tijd op de fiets voor de 4e etappe. Na de vlakke rit van gisteren naar Turijn moeten de renners vandaag voor het eerst het hooggebergte in richting Valois. Wielercommentator Andries Lemen, hoe zwaar wordt deze rit? Ongewoon zwaar, voor een 4e dag pas in de Tour. We krijgen namelijk meteen 4000 hoogtemeters voor de boeg, met als blikvanger de Galibier. Dus deze rit leent zich voor spektakel. Stefan Dalebout sprak met ploegleider Frans Maassen van Visma Leasebike. En als we hem mogen geloven, wordt het een enerverende dag in de Alpen. Ja, we gaan wel een fantastische etappe zien. Korte etappe over de Galibier. Ja, het wordt wel echt een mooie koersdag. We hebben nu gezien dat Vingegaard dus inderdaad qua explosiviteit mee kan. Hè? Die San Luca met Pogacar. dat was eigenlijk voor velen denk ik wel een verrassing. Is het niet veel logischer dat hij hier juist mee kan, op deze hoogte ook? We hebben er heel veel vertrouwen in vandaag, maar oké, de concurrentie is natuurlijk ook moordend. Ja, wat verwacht je van de ploeg van Pogacar? Ja, dat zal all-in gaan. En Andries, verwacht jij vuurwerk tussen Pogacar en Vingegaard? Nou, tot nu toe zijn ze aan elkaar gewaagd. Er lijken de verschillen klein, net zoals de afgelopen jaren. Dus Pogacar zal Vingegaard zeker testen. Al is dit normaal gesproken, vanwege de grote hoogte, meer het terrein van Vingegaard. Ik denk dat de grootste vraag zal zijn of de rest daarachter kan volgen. Die andere favorieten als bijvoorbeeld Roglic, Evenepoel en de nieuwe gele truidrager Richie Carapaz. Of die niet te veel tijd gaan verliezen al op ja, het duo wat we de afgelopen jaren ook telkens hebben gezien. Het wordt dus een mooie dag voor de klimmers. Denken de sprinters daar ook zo over? Nee, absoluut niet. Het is een prachtige toerstart die eerste paar dagen. Maar voor de sprint is een helse toerstart. Twee zware dagen al in Italië en vandaag is het echt lastig. En zullen ze zelfs, sommige van hen in ieder geval, denk aan Cavendish en Jacobsen, moeten zorgen dat ze op tijd binnenkomen. Dankjewel, Andries Lamet. Het weer, op veel plaatsen regen en bewolking. In de loop van de dag wordt het vaker droog bij 16 tot 19 graden. Vanavond breekt de zon nog even door. Ook morgen bewolkt en buien en dan wordt het ongeveer 16 graden. En Edwin Gerritsen, hoe staat het op onze wegen? Het valt mee, er staan twee files op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Verkeer van Breda naar Tilburg kan ook omrijden via Waalwijk en Den Bosch over de A27 en de A59. Op de A59 Zierikzee richting Den Bosch voor knooppunt Hooipolder een kwartier vertraging. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Welkom terug bij de Nieuwsbv. Gisteren zat ik met een broek in mijn keel hiernaar te luisteren. Ik zeg jullie dank voor het erfgoed dat jullie hebben achtergelaten. Ik zeg jullie dank voor jullie arbeid die jullie hebben geleverd om Nederland ook te laten zijn zoals die vandaag is. Dus ook daarvoor zeg ik jullie dank. En laat dat gegeven in de geest van Nederland gaat, zodat Nederland het op verloop van tijd gaat afleren om andere mensen te ontkennen die in dit land ook zijn en hun bijdrage leveren. Ja, deze vurige woorden werden uitgesproken door Winti-priesteres Marian Markelo tijdens Kitty Kotti, de nationale herdenking van ons slavernijverleden. Ja, en deze woorden raakten me, omdat Markelo daarmee tot actie oproept. Maar ja, hoe moet die actie eruit gaan zien? Ik ga daarover praten met de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Mevrouw Halsema, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u was gisteren ook bij de plechtigheid in het Amsterdamse Oosterpark. Wat raakte u trouwens het meest? Nou, ik was ook inderdaad aangedaan door Marian Markelo. Ik was ook heel erg aangedaan door minister Dijkgraaf. Eigenlijk de beslistheid in zijn toon, waarbij hij zei dat excuses onomkeerbaar zijn. En ook eigenlijk het terugkijken op de verandering die hij zelf had doorgemaakt. Waarin hij erkende dat hij ook het afgelopen jaar, in dat herdenkingsjaar, heel veel had moeten leren. Ik vond dat ook heel ontroerend. Ja. Verandering, daar moet ook ruimte voor zijn. Is daar genoeg ruimte voor? Nou, dat is op dit moment natuurlijk wel krap bemeten. Je merkt natuurlijk dat de tolerantie ten aanzien van slavernijherdenkingen, de heling die daarbij hoort, en ook de erkenning dat slavernij door kan werken in de sociale en culturele verhoudingen nu. En je merkt dat daar eigenlijk minder begrip voor lijkt te zijn op het moment. Mm-hmm. U was niet alleen toeschouwer. U sprak zelf ook wat woorden en niet zomaar woorden. Laten we even maar het litteken van het brandmerk is er nog. En ook de pijn is van generatie op generatie doorgegeven. Omdat het slavernijverleden lang is verzwegen. Omdat pijn die wordt ontkend niet kan helen. Omdat oude wonden worden geïnfecteerd met omvolkingstheorieën, wit superioriteitsdenken en xenofobie. Omdat een verbrande huid niet geneest als die telkens weer wordt opengehaald met het brandijzer van hedendaags racisme. Wij herdenken niet alleen voor de nazaten. We herdenken voor alle Nederlanders. Want een land dat maar de helft van zijn geschiedenis wil kennen is een gemankeerd land. Ja, een gemankeerd land, wegkijkers. Ik vond de metafoor ook met het brandmerk vond ik ook vrij heftig, moet ik zeggen. Hoe komt u op zo'n vorm? Nou, ik denk dat dat ongerustheid is. Uh-huh. Ik draag verantwoordelijkheid in een stad die een heel gemengde bevolking heeft. Waar heel veel nazaten van slaafgemaakten wonen. He, veel mensen uit Suriname, maar ook uit Ghana bijvoorbeeld. Mensen die sociaal af en toe in heel moeilijke omstandigheden verkeren. Denk bijvoorbeeld aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Uh-huh. Maar die ook veel en vaak met racisme te maken hebben. Dus ik ken de verhalen, ik maak het ook mee. Ik voel ook met hen hoeveel pijn het doet. Als je niet, zoals Marjan Markelo opmerkt, ten volle erkend wordt, maar eigenlijk buitengesloten wordt. Nou, sprak u 3 jaar geleden als eerste Nederlandse burgemeester excuses uit, hè, voor het slavernijverleden namens de stad Amsterdam. Meerdere steden zijn gevolgd. Heeft u in de tussentijd veel zien veranderen? Ja, ik geloof wel dat er echt heel veel veranderd is. En bij de bevolking in zijn algemeenheid. Ik denk ook bij mezelf. Ik ben zelf ook me veel bewuster geworden. Ik bedoel, 15 jaar geleden zag ik ook nog geen kwaad in Zwarte Piet. Dus ik ben me ook ontwikkeld. Ik ben me ook gaan realiseren hoe kwetsend bepaalde uitingen kunnen zijn. En je ziet natuurlijk dat met name door de excuses die de regering heeft gemaakt, nog eens bevestigd door de koning en het heel persoonlijke vergiffenis vragen voor wat zijn eigen familie heeft gedaan. Ja, dat zorgt natuurlijk wel voor een mentale verandering. Ja. Wat je veel te weinig ziet, dat is dat, dat ook gepaard zou moeten gaan met de erkenning dat als een gevolg van slavernij, als een gevolg van eeuwenlang racisme, waarin zwarte mensen als minderwaardig te boek hebben gestaan. Mensen vaak in armoede leven, minder kansen in het onderwijs hebben, op de arbeidsmarkt. Dus nog dagelijks de gevolgen ervan ondervinden. Ja, er valt dus nog best wel wat werk te verzetten. Tegelijkertijd heeft u het over een gemankeerd land, wegkijkers. Maakt u zich zorgen over de toekomst dan? Ja, maar ik heb wel behoefte om daar dan 1 zin bij te kunnen zeggen. Kijk, vaderlandslievendheid is denk ik heel belangrijk voor elk land. En ik kijk daarin altijd heel graag naar de Verenigde Staten. Hoezeer dat ook in veel opzichten misschien niet het goede voorbeeld geeft. Maar wat je aan de Verenigde Staten ziet, is dat men houdt van zijn land in zijn slechte en zijn goede delen. Bijvoorbeeld, er is altijd heel veel aandacht geweest voor de Vietnamoorlog en wat dat bewerkstelligd heeft, bijvoorbeeld onder veteranen, en wat dat gedaan heeft in de internationale verhoudingen. En je ziet dat in Nederland er heel veel moeite is, meer in zijn algemeenheid, maar met name ten aanzien van de slavernij, om te erkennen dat wij ook zwarte pagina's hebben. Wat ik eigenlijk zeg is, een land dat echt trots op zichzelf wil zijn, moet de geschiedenis ten volle kennen. De goede delen, maar ook de slechte delen. En daarover kunnen praten. En ook misschien daar zelfs trots op kunnen zijn dat we dat kunnen erkennen. Er zijn ook mensen die het dan hebben over slavernijgedram. U weet waar ik het over heb. Ja, natuurlijk. Kamervoorzitter en PVV'er Martin Bosma. Hij was grote afwezige. Zijn uitnodiging was in overleg met organisator Nintze ingetrokken, omdat hij niet wenste te reflecteren en excuses aan te bieden voor dus die eerdere kwetsende uitspraken. Laten we heel eventjes het allemaal samenvatten. Hij noemde eerder het herdenkingsjaar slavernijverleden slavernijgedram dus. Anti-blank racisme, propaganda en indoctrinatie. Daarnaast noemde hij slavenleider en verzetsheld Tula een racistische moordenaar. Ja. En het nog te bouwen slavernijmuseum een anti-blank haatpaleis. Ja, ik leg dit eventjes neer, ook voor de luisteraar als context. Van Bosma afwezig dus, wilde hier niet op reflecteren. En de vervanger kwam er namens de Tweede Kamer ook niet. Mm-hmm. Ja, dat is voor het eerst sinds 20 jaar eigenlijk dat er geen officiële vertegenwoordiging van 22 de Tweede Kamer. 22 jaar zelfs. Hoe erg is dat, mevrouw Halsema? Ik vind het vooral heel erg jammer. Ik heb telkens het standpunt ingenomen dat ik vond dat Martin Bosma als vertegenwoordiger van de Tweede Kamer wel aanwezig moest zijn. Ik vond het heel belangrijk om een onderscheid te blijven maken tussen het instituut en de persoon. Dat voor veel mensen, met name in de zwarte gemeenschap, dat onderscheid echt iets te veel gevraagd was, gezien zijn uitspraak in het verleden, dat begreep ik. Maar voor mij, ik had graag gezien dat hij niet eens zozeer terugkeek op zijn eigen uitspraken, maar dat hij de opvatting van de Tweede Kamer tot de zijne maakte. De minister-president heeft op verzoek van de Tweede Kamer excuses gemaakt. Dat is het standpunt van de Tweede Kamer. En als je voorzitter van de Tweede Kamer bent, dan behoort dat ook jouw standpunt te zijn. Want je bent ook niet belangrijker dan de Tweede Kamer. En ik had gehoopt dat Martin Bosma het standpunt van de Tweede Kamer zou herhalen. En dat is ook niet gebeurd. En dat vind ik jammer, want daarmee maakt hij het zelf ook persoonlijk. Nou ja, hij zegt dus dat het alles behalve persoonlijk is. Zelf zegt hij dat hij als neutraal voorzitter niets mag zeggen over uitlatingen van Kamerleden. Laten we heel even luisteren. Nou ja, omdat ik als neutraal voorzitter geacht word neutraal te zijn, en dan kan ik geen commentaar leveren op wat anderen inhoudelijk hebben gezegd, maar zelfs niet op mezelf, want dan treed ik uit mijn rol. Dus dit is wat het is. Ik ben nu een neutraal voorzitter. Ik vertegenwoordig de hele Kamer. Ja, wat vindt u van die verklaring? Nou, laat ik als eerste zeggen dat neutraliteit wel tussen aanhalingstekens mag worden gezet, omdat ook de Kamervoorzitter nog gewoon deel is van de PVV-fractie en meestemt met de PVV-fractie. Dus die neutraliteit die mag wel een beetje gerelativeerd worden. Maar veel belangrijker is, mij gaat het er ook niet om dat hij als persoon allerlei uitspraken gaat doen, maar als hij ambieert een neutraal Kamervoorzitter te zijn, dan moet de opvatting van de Tweede Kamer de zijne zijn. En de opvatting van de Tweede Kamer, zoals die in een motie of in een brief aan de minister-president is vastgelegd, is dat de Tweede Kamer wil dat er excuses worden gemaakt voor het slavernijverleden. Mm. Daar heeft vervolgens de minister-president gehoor aan gegeven. En dat moet nu ook de opvatting zijn van de Tweede Kamervoorzitter. En dat heb ik ook niet gehoord en dat betreur ik. Nee, oké. Maar tegelijkertijd had Ninsay, de organisator van deze herdenking, had wel als voorwaarde excuses om eerder gemaakte uitspraken van Bosma en reflectie. Is dat dan te veel gevraagd? Ja, maar kijk, Ninsay en ik zijn natuurlijk niet hetzelfde. Ninsay is het uitnodigend comité. Die beslist ook wie er wel en niet wordt uitgenodigd. Die kan daarin andere eisen stellen. Ninsay dat begrijp spreekt ik. Maar wat vindt u van die eis? Ja, heb ik helemaal geen behoefte aan om daar commentaar op te leveren. En ik heb natuurlijk al aangegeven dat ik mij de pijn en de woede, mm-hmm, met name in de zwarte gemeenschap, heel goed kan voorstellen. Mm. Tegelijkertijd als burgemeester van Amsterdam, die niet de uitnodigende partij is, vind ik het heel belangrijk om een staatsrechtelijk zuivere positie in te nemen. Juist omdat in populistische politiek al zo vaak op de persoon wordt gespeeld en daarbij het onderscheid tussen institutie en persoon niet meer wordt gemaakt. Mm. Martin Bosma was uitgenodigd als Tweede Kamervoorzitter. Ik vind het heel belangrijk dat de Tweede Kamer officieel vertegenwoordigd is bij de nationale herdenking slavernij. En ik betreur het echt dat dat niet is gebeurd. Mm. Nou, zei Ninsay-voorzitter Linda Nooitmeer ook dat ze graag in gesprek wil blijven. Hè? Het gesprek blijven voeren met elkaar, dat is belangrijk. Maar ja, hoe zit dat met samenwerken? Kun je met politici samenwerken die anderen uitsluiten? Nou, dat zal natuurlijk moeten blijken. Dat is natuurlijk ook aan Ninsay en aan de zwarte gemeenschap zelf om daar stappen in te zetten. Kijk, het is natuurlijk ingewikkeld als je aan de ene kant gekwetst en vernederd wordt, mm-hmm, om dan tegelijkertijd eigenlijk altijd in de positie te moeten of te worden geplaatst dat je groots en groter moet zijn en wel moet onderhandelen. Ik vind in het algemeen mag er wel van politici en bestuurders verwacht worden dat je je bevolking niet kleineert en niet kwetst. Als politicus en ook als bestuurder, je vertegenwoordigt en je dient de bevolking. En je kan kritiek hebben op maatschappelijke ontwikkelingen en economische ontwikkelingen, op politieke standpunten. Maar ik denk dat je altijd respectvol om hebt te gaan met de mensen die in je land wonen. Mm. En ik denk dat dat niet te veel is gevraagd. En als tweede, wij zijn van oudsher een land van minderheden. Ik bedoel, Amsterdam heeft een lange geschiedenis van de Portugese Joden die eeuwen geleden naar Amsterdam kwamen. Maar dat niet alleen. Niet alleen etnische en religieuze minderheden, ook politieke en culturele minderheden. Mm. En artikel 1 van onze grondwet zegt altijd dat er een discriminatieverbod is en iedereen gelijk behandeld dient te worden. Dat betekent ook dat wij zorgvuldig altijd omgaan met minderheden. Ja. Dat ze gelijk behandeld dienen te worden. En ik vind wel, en die waarschuwing wil ik wel afgeven, dat dat op dit moment onder druk lijkt te staan. Dat juist minderheden in een positie terecht kunnen komen... waarin ze vernederd worden of uitgesloten. En ik denk dat we daarvoor moeten waken. Het is on-Nederlands. Ja. Ja, sorry. Ja, nee, dat geeft niet. Ik begrijp waar u naartoe wil. En ik herken uw woorden ook als ik kijk bijvoorbeeld naar uw collega... de Amsterdamse wethouder Rutger Groot-Wassink. Hij liet vorige maand, hij vertegenwoordigt natuurlijk ook de bevolking van Amsterdam... hij liet vorige maand nog weten dat hij de telefoon niet op zou nemen... als PVV'er Marjolein Faber hem zou bellen. Wat vindt u daarvan? Kunt u daar begrip voor opbrengen in het kader van wat u net zelf uitlegt? Ja, maar dan moet er onmiddellijk bijgezegd worden dat Rutger Groot-Wassink dat een dag na het interview gecorrigeerd heeft, of twee dagen, in een debat met de Raad. En daarbij heeft aangegeven dat hij de nevenfunctie die hij vervult, namelijk als voorzitter van de commissie VNG, die over asiel en migratie gaat, dat hij die niet meer wil uitoefenen, maar dat hij als wethouder vanzelfsprekend altijd de telefoon zal opnemen. Dus die correctie heeft hij zelf al aangebracht. Maar het is een lastige positie natuurlijk, toch? Nou, ik snapte heel goed dat de nevenfunctie, nadat hij zich jaren heeft ingezet samen met Erik van den Burg voor de spreidingswet, een eerlijke verdeling over het land, en hij als verantwoordelijk wethouder ook grote groepen asielzoekers in Amsterdam heeft gehuisvest. Ja. Want wij huisvesten op dit moment meer dan 4000 asielzoekers in Amsterdam. Ja. Dat dan veel gevraagd is. En tegelijkertijd geldt als bestuurder van deze stad... geldt voor mij, voor hem, voor het hele college... wij representeren de hele Amsterdamse bevolking... ongeacht wat ze gestemd hebben. Voor ons zijn goede relaties met het kabinet van groot belang. Wij hebben het kabinet nodig, het kabinet heeft ons nodig... en wij zullen er alles aan doen om die verhoudingen goed en hoffelijk te houden. Ook als het kabinet er andere denkwijze op nahoudt dan u zelf? Ja, kijk, af en toe zul je daar... commentaar staat vrij. En natuurlijk zul je met elkaar van mening moeten kunnen verschillen. Wij representeren ook de waarden van Amsterdam... en opvattingen die in Amsterdam... sterk leven. En tegelijkertijd zullen we daar ook overheen moeten kunnen stappen... als er bijvoorbeeld grote belangen in het geding zijn. Grote belangen ook voor Amsterdam. Goed, we gaan zien wat de toekomst gaat brengen. Burgemeester van Amsterdam, Femke Halsma, dank u wel voor uw tijd. Dank u wel. En dan kijk ik in de tussentijd even naar onze buren bij Bureau Buitenland. Sophie Derksen, waar gaan jullie heen vandaag? Wij spreken over het historische oordeel van het Amerikaanse Hoge Rechtshof... en de gevolgen daarvan, mogelijke gevolgen... voor de strafzaken tegen Donald Trump. En het gaat bij ons over een hard WRR-advies... de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... over het Nederlandse buitenlandbeleid... op de dag dat het nieuwe kabinet begint. Zo, dat is nogal wat in een half uurtje... maar dat kunnen jullie bij Bureau Buitenland. Sophie Derksen dus vanaf 1:30 op deze zender. Wij zijn er morgen weer vanaf 12 uur. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ster. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Nu in Museum Voorlinden. Kom genieten van de verbluffend realistische sculpturen van Ron Hueck. De beeldhouwer met een waanzinnig oog voor detail. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan... Kijk op jonglaan.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Gefeliciteerd. Met Ja, ze zijn in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dit meen je niet. Doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. I'm Kees de Mol. Ja. En jij bent de Mol. Wie is de Mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Stream je nu gratis op NPO Start. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088.